kala fala way wadde acca tonki ma hude na daso tan na yaha tayi andata ko dun do nan o wi wata wat dun ko bone o wi tonki ma wata daso kanyum buri mojjude berne ma me kanyum buri mojjude chomchole kadi wadata so be tunata o wi dum taki don kadi ta jewti ni ma tan andat hulube allah e hulani allah anda tokkibe nelabe be doftani nelado wutte tan no bornorte hida en wawi famude dum hundo allah dofti nelado wutte makko dasota ko abadan sabu nelado hadi nelado wota wadde si dasi matan ko yite wa mata taka bayni fin nar ne wona ayi ana bornato wirtoda yimbe hara kambe be andi ayi be andima hara anda tika andaka hara anda malabi dum kadi yimbe be yo acci den hakille no feewi dum tata wi yahadu ya e yahadu nedi wallinu ma al jahil dum no musibe hewbe majjama dum o wi wona yada e nedi yada e teddugal yada e neware yada e hoytude hemo anda ko na yemo anduda hore ma neddo wada e bid'a taw ma o ko kafir ya akhi wona non ya akhi wona sembe ma yaltin ma e on bid'a mais ko moƴƴere subahanahu wa taala yaltinma e on mbiɗa ɗum taki subahanahu wa taala wino noon sahabatul kiram o wi wotoon yahu al mushrikuna en wirtoɗa tan aadena forti juuɗe makko no ñaago laata jala wiya oɗo famɗi haqqille oɗo wondi e bonki nam himo famɗi haqqille himo wondi e bonki kono wona noon ñaaganomo allah wi sahaɓe hanki kono wano ɗon hanki kono wano ɗon subahanahu wa taala yaltinma e ɗum nden sa yi baaɗo noon ñaaganomo yurme mo hollumo nedi hollumo moƴƴere ittu jawdi ma weeɗamo yaa laaroyemo haaldumo e neware ha kanko o wawa yidde jikkuma kono an a yi peewal an a yi sunna wirtoɗan o wiyama an ka kafir on ɗon jikkuna wawi addudemo e diine wawa yaahi wawa wonde abadan kono wirtoɗamo jonnamo juuɗe ɗiɗi salminamo hollamo nedi itta hunde acca e junggo makko wiyamo rewuno ɗo tan yaaha janggo kadi hawron sela waɗa noon gaɗa janggo kadi sa haalanimo tan o hersatma sa haali tan o hertatma o yema e nangam walla naata e juulirde ɓe raɗoma ɓe yennuma an sa yalti mawɓe ɓe fo yaltina paɗe mabɓe fewnanaɓe ha fewa so yalti tan o tawa paɗe mabɓe wayitama ɓornama ka hawruɗa e makko o salminamo sa wirtimamo o jooɗi tawaya salminamo e si ɓoyi tan enelewoya ono wonde nedi baba so jaɓuno ko mawɓe ɓen jaaɓi haraen himo moƴƴi kono nedinayi makko ayi ndin ɗon nedi ko ndin yaltinta ɓeɓe ko woni ko ɓe yiɗa ko wonɗa ko kono sa halda e jikku moƴƴo honɗum hollatamo ko wonɗa ko moƴƴere waa famude mustahil nde wona la budda neɗɗo dañal jikku alliidu ma aljahil ɗum taki kamɓe si jahil haaliɓe wondata ɓe wee tan salaman kañum andi o yenni kañum andi o raɗima kañum andi o lappi a anday tan o anda wallahi so anduno o waɗata o anda rek mo anda noon fotata e anduɗo ɗum taki ɗin ɗon jikkuji kadi ko jikkuji taqwa ɗum wonno jikkuji nelaɗo kefeero yennamo kanko o manta kefeero haɗamo kanko o jonna kefeero taƴomo kanko o laaroya mais ɗum ɗo ko jikkuji mawnuɗi ko ɓuri ko hawnade woni yimɓe ɓe joni ko faala ƴettude e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni almazahir alharijiya ko hen jeeya noon ko hen jeeyade kono wona ɗum ɗon tan a taway hen jeeya noon o woppa e waare makko machallah o raɓɓinɗinayi coñci makko machallah o waɗa e respecté julde machallah kono he sa gollodire makko fitna musiba sa nani konguiɗi o haalata taway ko bone wona noon noon ko ɗiɗiɗi yadata boowal ngal no laaɓiri ni ko noon nder o foti laaɓde bal ko nder o foti iɗade laaɓde boowal o saabu nder si laaɓire boowal laaɓat si boowal laaɓi nder ñoodi tan ko naafigagu woni ɗon aɗay na heddi taw imma naafigagu wa imma majjede wasde andude gonga te ɗin ɗon gueɗe ɗiɗi fof ko bone yaayo allah dandu en nden wona acciten ɗon haqqille no feewi o holli en kadi wa qiyamul layli julde jemma ɗum tan no nelaɗo sallallah alah sallam manti o wi gorko mo anduɗa o immimana juula jemma findini ɓeygu makko kono ɗoygol ɓurimo doole o ƴetta ndiyan o hibba e guite makko saabu on fina ɓe juula o manti kadi ɓeygu finno o findini moodi makko kono ɗoygol ɓurimo doole o ƴetti ndiyan o hibbi e guite makko on ɗon fina ha ɓe wawa julde jemma ko ɗum saabuno wima fasfar bi dati din fasfar bi dati din suɓo jooma diine saabu ɓeyguma jooma diine on noddata jemma yo immo juulon o immo o juula ko ɗum tan no wima siɗa okka okku joom diina si wana dum be ngumako si hippi diang e gite makko tan onawa molakara e dengan didu pat kawge ko yawul famti hande mbo be ngumako suusi jettude diang hibba e gite makko sabu immo juule dum na fandi hoko wadi dum de okkataama a jeewano diina a jeewano jikku kono sa jeewno diina jeewda jikku so hippi diam so ferti o laari mo ko wita alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti subhanahu wa ta'ala okkunama ko dum sabu ko dum do woni malu dum taki don ne on jikku yen accide man haqqil woni qiyamul layli wana hunde famdude o wi en kadi wa talabul ibtiadi an azabi jahannama do tolni fof himo nyaago Allah yo dandumo azabu jahannam na jiya e ko subhanahu wa ta'ala nyaagotono yo Allah dandu azabu jahannam gondi do jahannama ko on nyaagoto yo dandu azabu jahannama gondi do wonde no ko bonki nabata ne jahannama ko on don nyaagoto yo dat azabu jahannam ko don accata nyore acca riba acca kart acca kala ko boni acca ngamri acca zina acca halde ko boni e wadde ko boni e hedaade ko boni e larde ko boni kono si wona dum ko accata dum wadi don kadi accita ngen hakille no feewi najiya e din don baadiji najiya kadi al wasatiyatu fil infaq al wasatiyatu fil infaq simo nafira simo da depense koko hakidi odata fandata ha burta hewata ha wona bonnere tabu subhanahu wa ta'ala wino en innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin burtina bebe defa ko wawa nyambe hetta ko wawa bornade chomtina daso tan teta da wirti do neddo mo ala ko borni ha juma kida felliti o do ala ko borni ha juma kono an chomtima na daso re jungo nano e nyamo armo warna hewi tan hunde na daso ida andi dum do ko israf tan kono ko burno kay sa hettani hore ma yi'a o mo ala ko borni ha juma ya akhi wen mo ko borni o ha juma baraji kay hebo dum taki subhanahu wa ta'ala wi dun na jiya e jikkuji hulbe allah si be nafira be jonnirta ko famdi ha wona nafata kono be jonnirta ko heewi ha burta kadi wona bonnere be nafira tan ko handi e haaju mabbe ko heddi ko be jonna goddo on kadi naftora dum taki al wasatiyatu fil infaq woni ko ganduda yen accide en hakkile no feewi najiya e jikkuji di kadi wondi di e suratul furqan tarku shirki accude wadde sirku te ko buri bagade wadde sirku woni allah he kala mo fawda don woni sirku allah he kala mo fawda don tarku sirku nelaado sallallahu alaihi wasallam hollino wadi jeedidi halkay di neddo ko ardini ko e din don jeedidi woni al israku billah woni wadde sirku subhanahu wa ta'ala wodi wonde no kala maydu e sirku amaletake o wodi wonde no kala maydu do e sirku amaletake ne subhanahu wa ta'ala wodi wonde no haynela do si wadno sirku o maletake o wi mo an mi halani ma mi halani idinobe ma goto e mabbe fof mi wi nobe la in asrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin sa wadi sirku tan golle ma modi dum taki o wi en wadobe be sirku wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura kala ko be gonnuno o juula o silmina tan o wada sirku julde boni julde juulano ne amaraikaaji bindi a juuli immoda don tan wada sirku da morje tan feggoda e hayre rek wi a kaari o wi julde boni immotan da imbi juulirde rek ana hota feggoda e jullare tan wi a kaari o wi ma julde boni ay boni musiba wadi ne wona sirku a yo en rento sirku ko musiba yo en rento dum taki o wi kadi najiya e mbaadi mabbe accude sirku wa qatlun nafsi najiya e mbaadi hulul allah kadi accude warde wonki kala warudo wonki kanyum andi ko miijade kanyum andi ko badate makko kanyum andi ko wallidde kanyum andi sakko sihru wodi yimbe mantoray be mbila holtor be mbila sa hali tawa e mi piyay mahara jungam me malima inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kanko himo mantora himo wayi lorlude neddo e gaybu on don ko hedimo yite foni o mayani tan sabu on ko fonno gollirede aduna haddu sahiri darbu sayfi ala uluqi mbile ono foti neirede woni jettude silama piya e dane makko ko dum woni uquba sahir he ko sabi dum la yuflihu sahiru haythu ata mbile maletake kala do wawi imorde ko watta ko amaletake abadan dum taki don kadi a yo ngacciten hakille de wiide kaari mimino wayi warde mo joni haray goto anda mi wari ay adani bakate awawa hara balde makko ko don tollino o maaya tan fiya berne ma mi wi non non min suka firata lam reno suka firata makko no malakul mautina caggal ma ara dum ya acci den hakille no feewi don non na jiya e musibaaji wazina zina bonki heddude e debbo hara o dagaaki e maada dum woni zina o ya huldo Allah wadata dum de ala kala huldo Allah accay dum e kala ko woni sababu dum wadde accay dum tottirde jungo e yewde nelaado sallallahu alaihi wasallam wi wota tottu jungo ala wota mem o wi wota on yew gorko e debbo ala do yewata si wona seitaane woni tatabo te seitaane si woni tatabo tan ko yamirta ko ko bonki yamirta mo ere mukko awa den don gede fof rento daade an debbo o kadi ayna hore ma rabbina ko ngal ma lesina daande ma e kongol ma borno da kadi ko sukuna sura banduma tabu si wona dum ko an addi musiba don taki nelaado sallallahu alaihi wasallam wi no na di mbaadi e rewbe be natata aljanna abada o wi balgol aljanna arata e mabbe abada hebe goni be do ma'ilatun mumilatun wa ala ru'usihinna ka asnimatil bukhti alma'ilati la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha ko dun nelaado sallallahu alaihi wasallam wi no o wi na di be anduda ko onyi be onya yimbe rewbe onyi be hande na hewi o wi di don baadi non timmani darumi timmintina on baadi mabbe o wi be sanyi hore mabbe tan haata yi dum atikay ko jongo gari hore ne na sanya a anda ko nan di atikay ko jongo gari o wi be do nata aljanna abadan be bangol aljanna arata e be do abadan hebo hande woni e galle mo be do ala galle mo be do ala hande ko hombo habete do wiya be do wona galle makko be wonata don hande ko on woni bondo ene fo eden andi adamen e bonki ko abiti e zina ko be wita ko yimbe fo be andi ko e mabbe be andi leñol mabbe eden andi bonki men e zina kala salido kadi mo andi kim bonki no wodi e zina kim bonki non neddo aden daro wiya ki bonki immoto do goddo daro wiya bonki ki immota ko e yidum mi feewal tan be wiya daro feewi mi okkata mo biddo am walla mi okkino mo biddo am mi jabitay te hida andi no bibbe ma heddibe be der gande ma hida andi bonki kibe worrito kono ben no ganna acca ko ben woni mojjube do tan no subhanahu wa ta'ala wi en malakum kayfa tahkumun ko wi kana onongo miji torta ko hakillaji modi honno nyaworo ton o do wiata bonki wodu ya kanko woni bondo o do daro na golla bonki e der galle ma wi ya kanko woni mojjo musibe yang acci hakile o do don taki yo en reno e o do zina o wi wa shahadatu zur sedade bonki ya neddo fellita ko bonki he bonki o addi e maada sedano da mo kim bonki o adam ma papiyeji bonki si nyanama ya mi jabi hara hida andi ko bonki an hida andi dum o heba problem kanko e goddo o fellita ko e fenande o woni o namma sedano da mo ko dun nelaado wino shahadatu zur shahadatu zur dun no yo e rento dun de o wi dum se renti ma dum tan tawak en dañi maande moƴƴere wal israru ba'da tadhkir bi ahkamillahi ta'ala e saloɗa caggal nde siwtinoɗa ɗum ɗo no heewi e meɗen neɗɗo rewa laawol bonki o ara o siwtinma oyma a Allah haɗi ɗum ɗo nelaɗo haɗi ɗum ɗo innamo immanolan ɗonna siko mawɗo mo malaka oyima hande jibinteɗa haɗi miɗo rewa Allah ɗum woni mawɗo mo malaka siko mawɗo malaɗo ya alhamdulillahi rabbil alamin nde sukaɓe rewnatami e laawol sabu ko sukaɓe ɓuuri ya foogede ɓe oñoto kono si suka wattima rewnude e laawol ɗum kay ko malu nde joni bonki immoɗo kono si tawi noon ko malkisaɗo koyema imma non ɗon hande ma jibine hari miɗo rewa Allah eynam hande en jibine hande woɓɓe jibinede hari Allah no rewe kono haɗani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelama heferɓe ko ɗum innunomo ɗum ɗo min andano ɗum e mawɓe amen ɗum wona sart ɗum tan noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam subhanahu wa ta'ala wiɓe kana wona onon e mawɓe mon e bonki wonno ɗon eynam kana wona onon e mawɓe mon e bonki wonno ɗon nde wona kay aden si arina on yaltina e bonki ɗum ɗon ko alhamdulillahi rabbil alamin a te bida e khurafat enen fof enen andi ko bonki e zina enen fof enen andi ko bonki kono hande eɗen woɗɗoyi e zina e adamen sen hibbitima adamen caggal feeɗa hiɗon andi miɗo andi ɗo wona place majjum kono hiɗen andi ɗum yo en acciten haqqil nasalullah afiya la hawla wala quwata illa billah. najiya kadi din badili wa talabu minallahi dhurriya tayyiba wa qudwa lil muttaqin ka aden ton ni fo na nyaago subhanahu wa ta'ala yo okkumo besngu rewngo e lawol pewal yo okkumo kanko o ardo fewbe ali ibn abi talib radiyallahu anhu ne o woni e khilafa makko neddo ari e makko wi mo an aliw an khilafa ma no boni abou bakr burma mojjude o rewi do wadi mojjere umar ibn al khattab burma mojjude rewi do wadi mojjere Osman ridwanullahi alayhi burma mojjude be newi be rewi do be wadi dum do fof an a rewi do tan fitinaaji e boneji e musibaaji wodi andal mi anda ko dum do woni o wi ma dum don nalaabi be be innuda ko min e waabe no ambe ardino kono min kadi ko waabe no ma mi ardi ko dum addi bonki ayi min no mi waidi e waabe no am ko min abou bakr ardino dum taki ko mojjere tan e nanudidal wawno wodde kono min non Allah nattima kan ko bombe waabe no ma mi ardi dum taki ko silama tan wawi arde fewon sina dum ma yahtaaji fewata dum taki sa yi goddo boni ardi do ma si boni wota yennumo yennu horema kama takununa yu wallahu alaykum ayno wadon ni me president ko non hemo mo yalti on do yalti do asamano tellina o ari abada me onon jibinimo onon nigimo no wadon ni no wata bonki ki jogi donki ki bonki o ardo taw ala no wawda wadde ko dum tan ardo taw kono si tawno hidon feewi hidon mojji me ko wado non yaltata wona president wado non yaltata wona prefet wado non yaltata wona police wado non yaltata wona douan wado non yaltata wona gendarme on don anyay riba o anya riswa o yida pa kama ni jaygol nan nata neddo sa jonni mo goddo o yami memata ko lawol pewal wonata do kono si tawi sa jonnama wada e pos inna yo jonne o wadata e pos fi hondu ha hida jodi tan ko wonuda to tan woni wadde ni kollima ada fati addudo jetta te anga jonnirta inna dari do e bedde en kadi wota jonne wawa wonde mustahil no wada ni ko non o wata ne wona sa yi o boni tan rutto e hore ma anda ko an boni sa yi o moddi tan yakor an kadi beida don taki din do mbadi kadi yo en gacci den hakille no feewi sa jeewi di do mbadiji fof idi heewi yettudo di mbadiji ko o subhanahu wa ta'ala wi ma o nyi numo e aljanna ya yo subhanahu wa ta'ala waddu ene ben don dum taki o wi en ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama ay o wi dido badiji fofo hali ha gasi o fuddi addude ko wi ko dum o marani be o wi be dey yobete ciudi labadi yawmal qiyama ya ay subhanahu wa ta'ala wattu en hen hoko sabi dum do wi bima sabaru ko be munno ko be yennama be habama be wadama ko fala hay yimbe be suudi mabbe sunna en yi hen yimbe be galleji mabbe bonna dum en yi don yimbe be beynguli mabbe jatta dum en yi don kono laysa ghariban wana sahaba be ko non wadama ko be woni pewal no jattudobe be beynguli sahabaabe sunnunobe be ciudi sahabaabe be woni hebe be woni salinobe pewal hande kadi be woni bombe an a feewi tan neddo jatta biddo makko okkinoma bonki woni makko ciona non ko alhamdulillah rabbil alamin o wiita me bonki woni makko sara ha sen huli dum halde kay ko dum wodi sen huli dum halde kadi ko dum wodi dum taki mine we am misal huli hal gonga ngoga hoddu eina misusa hal gonga kay ko no mino wawi wadde ni hoddu am eina ko bombe be hadayno mojjere hande kadi ko bombe be hadata mojjere laama halata dum do ma accitene hakille de yewen no feewi an gollaydo dum miccode wallahi summa wallahi sanah namay qabrima nimsa sanah namay qabrima animsa neddo daro tan wi ma mi watta bonki wi amin okkunoma debbo bidda mi jabiti sabo watta bonki desimo inna o addi fiyobe tappobe amobe weltoda o jetta wi abe addi te dugal mawulde te tawa musiba na tappe ka galle hida fanki qur'ana na hale ka galle mojjere na hale ka galle wi o do teddinaali mawulde me hengal teddugal falada koko falada me anda foti namne dede don na foti namnude point interrogation yaadu do kadi e point d'exclamation parce que na hawni sa wadi bonki on yaadi sa wadi mojjere on seedi ah ya akhi yewtino den koy men de dum tanu subhanahu wa ta'ala wi en alam ya'ni lil ladina amanu an taqsa'a qulubuhum kana yonani yonani kadi hulbe be Allah kay hula lara musibaji wadati di be lara hono din don waata o wi be do ko saabi be dani dum bima sabaru be nguma ko jatta ma o muñi galle makko sunna ma o muñi o radama e golle makko o muñi o fiyama o muñi sabu dum do fo ne laa sallallahu alaihi wasallam wada ma dum o do ngal do muñal makko so mayi tan e aljanna nani sabu ka muñno do e garino do no daki bonki non on do faala kadi kanko ne so mayi we aljanna nani sabu bonki ma afa naji alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumu ona feewi ona oñi allah wi ami fecca de fota aha awa min hono fecci rayi o yidun don haawni fotata de be fotata abadan nen wona o wi be do be yobete ton moƴƴere be yobete ton kisal ko ton kadi be ñiibata o wi ngal don ñiibirgal de no moƴƴi ngal don ñiibirgal de no yoodi ne wona musibe julbe wi sikkuyi juuti ha tongen seeda tan ko anduda ko kañum woni asaru taqwa fi dunya wal akhirah ngol kulol allah hedi mbaadiji di biiden kala waddo di ko on huli allah hondum dun nafata dum e aduna e akhirah hondum dun nafata asaru taqwa bi ma'na ma'alul muttaqin min shada'idi dunya wal akhirah ma'na woni juldo hodo wattinta e cadeele aduna e cadeele lakara kanko dañdo taqwa hodo wattinta najiya e do wattinta do woni o dada o hisa tabu subhanahu wa ta'ala wino inna allaha ma'al ladhina taqaw subhanahu wa ta'ala na wondi hulbe be allah te subhanahu wa ta'ala kala mo wondi adadi ahisi kala mo wondi adadi ahisi de wona don accite don hakille najiya kadi e ko taqwa wadantamo woni husnul aqibati fil umuri kulliha kala ko nati tan ko moƴƴere o dañata ton victoire o dañata ton subhanahu wa ta'ala holliti en wondeno al aqibatu lil muttaqin o wima wattande moƴƴere o wi ɗum ko kulɗo allah tan jiiɗum cehilagal kadi ko kulɗo allah tan wawi hebde ɗum najiya hen kadi addamanul kamilu fi dunya wal akhirati bi islahi al a'mali wa taghfiri dhunub dañɗo taqwa subhanahu wa ta'ala holliti en wondeno golle makko foof o jaɓanat mo kala ko rewi allah tan allah wiyami jaɓi te kala ko huli allah wiyami daɗɗima kala bakkat mo waɗi allah wiyami yaafima o wi ɗum noo waa ɗum dañde siwona on taqi ɗum taki subhanahu wa ta'ala wi en ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ay o wi onon dañɓe ɓe iman tinnoɗe ha hulon allah kalon gonga tinnoɗe ha kulon allah kalon gonga hoko woni gonga woni ko allah wi e ko nela ɗum kala ko wona ɗum wona gonga abadan alhaq woni ko immori to allah ko immori to nela ɗum kala ko jiɗɗa wadde gonga te wona ɗiɗo ɗiɗi ko andañi probléme e yeeso yimɓe kala haalɗo wiya ko ano yawi wallahi o yawakima a faala wadde gonga ko wona gonga ɗum taki o wiyen yahsabuna culla sayhatin alayhim humul adu o wi kala haalɗo rek ɓe wiyay ɓeɗo ta yimɓeɓe haali ko mawɓe men ɓe faala yellude ya ahi hay goto innani hay goto on ɗon probléme yoen accide ma ko haqqille de yoen accide haqqille no feewi saabu hoko addi ɗum ɗon woni ko wona gonga yiɗɗa wattude gonga ɗum yoen accide haqqille no feewi o wi ɗum taki o wi ɗon so haali gonga subhanahu wa ta'ala moƴƴinanmo golle makko subhanahu wa ta'ala yafanomo bakkat makko nden wona oɗo woni malaɗo o rewtini e aya he waman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima kala ɗoftiɗo allah e nelaɗo mum oɗo dey daɗi oɗo dey hisi najiya kadi e asaru taqwa woni kala baɗɗo ɗum allah eltanma asaman allah eltanma lesdi kamɗi ɗiɗi ɗi nafma subhanahu wa ta'ala wi en walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakfurun subhanahu wa ta'ala wi wallahi yimɓe ɓe foof si jaɓno waɗi peewal mi udditana ɓe dame asaman mi udditana ɓe dame lesdi barke e nafoore o wi kono ɓe salike ɓe salima fewde ɓe yeddi ɗum taki mi jaggiɓe mi tampina ɓe nde wona yo en gaccide ɗum ɗon kadi haqqille subhanahu wa ta'ala kadi wi na jiya e mana ko taqwa waɗata woni tahyi'atul yani makhraji minas sada'idi wa taysiri rizq o wi o waɗanma sabu yaltude e kala caɗele o webnan ma nguradam ci tawi tan ada huli subhanahu wa ta'ala wi en waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra kon dum yo acciten hakille no feewi acciten hakille no feewi e de do gede subhanahu wa ta'ala wi ta huli kam tan kala kana ta mi yaltima kala chadele de danda tan mi yaafuma yalta eden don chadele o wi kala huldo Allah o wakirli e subhanahu wa ta'ala o okkamo arsuke wadana mo pewal sabu subhanahu wa ta'ala ala ko hokimo najiya kadin e nafore taqwa woni takfiru dhunub najiya e nafore taqwa woni yaafuma bakkatujima web nan ma kala gede de nahda subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dhalika amrullah anzalahu ilaykum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra kala mo ganduda huli Allah tan subhanahu wa ta'ala web nan ma subhanahu wa ta'ala accita e ma haqille subhanahu wa ta'ala dumanina kon musibe den way rabbinde do yewterende sabuna wayno musibe be falama yo rabbide paska hiden nana sonko seda seda caggal ga den wona okken be fursa pour be wawa yewtude ko woni ko sababu en arde sabuna wayno en tolnima eden don gede eden nyaago subhanahu wa ta'ala ko hala ko do yo taw ko sabu Allah hedibe wene yo taw ko hedori ko sabu Allah ha dum wawa wonde ko nafi ko woni ko sababu en arde do ya yo subhanahu wa ta'ala wat hen barke ya yo subhanahu wa ta'ala okku en fof lelora no yidiri ni ko miji den ko ha dum do fala wadde yo subhanahu wa ta'ala okku en gondon miji men wurta tawana woni e budal na woni e pewal subhanahu wa ta'ala okka en kadi e nanudiral nanudiral gal ganduda gal fawi e bangeji di fof bangeji sukabe bangeji mawbe bangeji tidnibe bangeji rewde e lawol Allah no yidiri ni ya yo subhanahu wa ta'ala hawdi din berde de a dum don wawa wonde Allahumma arinal haqqa haqqan wa arzuqna husna ittiba'a wa arinal batila batilan wa arzuqna husna ittinaba wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi illahi rabbil alamin musibbe teddo be ko enen nanidi no musibbe men al imam Usman Geladio ka tenini rani enni en tori subhanahu wa ta'ala yo awadu en hediibe kongudi din jokki ko buri moddude tabe fuddino yewtude do ko buri moddude tu wonden enande ko sitay ma Allah en jabi e siko en fami sabuna ko Allah dalina la do maati qala Allah wa qala rasul sunno haray eden andi ko waqtu julugol on tun taway woni ko batti ko be fodano en kon kadi be hunni eden kayo Allah newnan en hunnugol ko woni hunnugol yewtere ko yeta goddo ko dum do yewtayni wada dum kadi jodi den kay non no hani hunnude ko haldidi e jodi e yewtawo on kon ko hon dum ko heda gol ha gasa no jeya e ko andinta goddo a hedike ndaru gol ko mankirano da kon timmina ko a ala no kon da eto da heba ko jogitino da kon maraha mo dawata manko te ko dum do woni e yewtere ala den toli subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en moddugol heda gol jokka ko buri moddude ko mosi be dum do fe wattani yila be sappande be sappani en do min on e wado no mi way haray no wodi walillahi alhamdu wal minna ko yewtere mo bondiral kono dum do wontani en jangande de andan da hore masi en jabi en nani dinde wodi piji buyi faamu no den alhamdulillah kono hari ko buri kon kadi hiden nande aran woduno ko manki kon non ko dum do woni ko gongingol kongol ne nabi sallallahu alaihi wasallam gontindo e gontindo no wadi wa jungo nyaamo e nano tuma kala nde be hawri ngoya jungo na fay ngoya to andi e yi e nan di do tobbe bus e nan di do